بعض اسلامی بھائی اجتماع کے لیے بھرپور انفرادی کوشش کرتے ہیں، مگر تین روزہ اجتماع کے بعد وہ سست پڑ جاتے ہیں، کیا اس طرح کرنا مناسب ہے؟ یہ سست پڑتے ہیں یا سست ڈال دیے جاتے ہیں؟ جب شیطان نے دیکھا کہ اس نے وہاں بہت مطلب جذبہ پایا اور اس کی بیٹری فل چارج ہو گئی اب، تو وہ مطلب ایک دم لائن کاٹ دیتا ہوگا تو بیٹری لوز ہو جاتی ہوگی۔ تو یہ ہے ویسے چوکنا ہونے کی بات، تو آپ بالکل چوکنے ہو جائیں کہ بین الاقوامی جو اجتماع ہوتا ہے وہ مدنی کام بڑھانے کا ایک بہت بڑا آلہ ہے۔ تو جب آپ تین روزہ اجتماع میں گئے تو اب کام کا جذبہ لے کر پلٹیں، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی بھی ترکیب کریں، اپنے علاقے میں جا کر مزید کام کو بڑھائیں، نہ کہ مطلب آپ کو ٹھنڈے پڑ کے تھکن اتارے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ